Bonge la tortura. Bonge, bonge la tortura. Bonge la tortura. Ndo yeye mwenye kisima changu cha furaha apada, ndo yeye aliyekubalika kwa baba na mama, ndo yeye masta wa mfukuzia toge mdomoni watamani nichukulia, mwenye kishingo kama ngamia unodondora uko nyuma kafungashia, ila ananisisitizia nisije kumumiza nami huwa nazingatia buku mia mbili zangu nazituliza. Ndo yeye nampenda sana, ndo yeye kanibariki maulana, ndo yeye nampenda sana, ndo yeye kanibariki maulana. Ongela Rombo wanamjua ke bongela kita ani Bika kupakua Kebongela kita wanajua Bongela Mabongo wanajua Kebongela kita anasuma Bongela Bika kupakua Kebongela kita wanajua Akilia ataka nimbembeleze Nimliwaze Asama ye bila mia pumui Akoi Tamani kupendwa raha Napendwa mwezenu naona raha kupendwa raha mimi na yeye ni damdam tushachanganya damu ananifanya nikamkam kwa mambo matamtam ndo yeye